राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 28 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर की कनेर राम नारायण नारायण राम राम सबका अनुभव है कि मैं हूँ एक सबका सामान्य सब गर्व मैं हूँ तो मैं हूँ जो दुआ है मैं और हूँ मैं तो है प्रकृति हूँ है परमात्मा परमात्मा का अंश हूँ और मैं प्रकृति अंश क्योंकि भूमिरा बोध लो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार अहंकार तो अहंकार हुआ मैं ये अहंकार हुआ प्रतिगर्ष और अब है जो है नित्य है ये परमात्मा से ईश्वर जीव विनाशी जीव सब ईश्वर से ईश्वर से है मैं हूँ होना पड़ा तू है यह है वह है वह है वही मैं है मैं होने से हूँ हो गया हूँ हूँ कह दिया हूँ कह दो बोले है कह दो यही बात है हूँ कह दो से है कह दो है ही मैं होने से हूँ हो गया वो है ना परमात्मा है और नहीं नाम संसार है संसार में तो नहीं ही मुख्य है तो परमात्मा है ही मुख्य है केवल हूँ नहीं है मैं है मैं हूँ तब तो हूँ के साथ एकता होती है और मैं है तो परमात्मा के साथ एकता होती है हूँ के साथ एकता नहीं है परमात्मा से देखता है हूँ के साथ नहीं ये अहंकार का देखता है और मैं है होने है तो परमात्मा है परमात्मा है सदा नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा उसका नाम है हूँ मैं हूँ मैं के साथ मिलने से हूँ कह देता है तो है तू है यह है वह है इसमें है तो जो सत्ता रूप जो है परमात्मा है वो ये सब रूप है सत्ता रूप होनापन क्यों होनापन उसे मैं तू यह वह कुछ नहीं लगता कुछ नहीं लग करके बोला होना पन गई केवल होना पन देते होना पन केवल है वो परमात्मा स्वरूप है तो होना पन है वो स्वरूप परमात्मा का है तो मैं हूँ वो हूँ है होना पन है वो होना पन मानो केवल होना है उसे मैं तो नहीं होना पन होना पन स्वरूप हुआ अपन रूप है वो अपना है और अपने में है और अभी है और सदा रहता है सर्वोपरि है वो सबसे सूर्य प्रत्यक्ष है सबका है वो सर्वज्ञ है सर्व समर्थ है जितने विशेषण के वजह विश्व विशेष है वो परमात्मा है वो परमात्मा है वो परमात्मा है वो स्वरूप है अपना अपना तो है मैं स्थिति होनी चाहिए हमारी हमारी स्थिति है मैं हमारी स्थिति है मैं और शरीर अवस्थित है तो बदलती है, बालक वापस जवान, वापस बूढ़ा, वापस मर गया, ये तो स्थिति होती शरीर की। और मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ, मैं गुरु हूँ, है वो है जो निरंतर, ये कभी मरता नहीं, ये कभी मरता नहीं, न जन्मता है, न बालक होता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है सत्ता हरदम रहती है, तो वो सत्ता स्वरूप है। होनापन संसार का होनापन है, वो मेरा स्वरूप है, वो स्वरूप है, वो स्वरूप में स्थित हो जा सकते, स्थिति सत्ता है। वो स्वरूप ने मान करके शरीर में मान लिए, ये गलती हुई है। शरीर मान लिया, शरीर ये मैं हूँ, ये नहीं है। शरीर तो मान पहले मना है, और मरेगा तो यही पड़ा रहेगा, इसी साथ आएगा नहीं। शरीर चीज है, वो बनावटी चीज है, बनी होती है। जैसे रसोई घर होता है तो रसोई घर में बैठ कर भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो रसोई घर में बैठते हैं, इसी तरह से संसार का अनुभव करते हैं तो शरीर में बैठते हैं। शरीर में हमारे है नहीं स्थिति, रसोई में स्थिति है, तुम धो देते हैं और भोजन करते हैं, समय रहती है, ऐसा हरदम परमात्मा में स्थिति है, वो स्थिति है, वो अपनी असली परमात्मा के साथ है, एक बार वो अपना स्वरूप है, वो अपना स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, निरंतर रहने वाला स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, वो हमारा है, वो अविनाशी औषध रहता है। शरीर बदल जाते हैं, जैसे गीता में लिखा है कि पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर और नया शरीर धारण कर लेता है। वैसा जीर्णा नेता भी आये, कपड़ों को कपड़े पुराने हो गए छोड़ देता है, नए धारण कर लेता है, नया होता है, धारण कर दिया, वो भी पुराना छोड़ दिया। कोई पुराना जल्दी होता है, कोई जल्दी होता है, कोई पहले कई वर्षों तक पड़ता है, पूरा नहीं होता, वो एक सुबह पहले पांच छह महीने में खत्म हो जाता है। ऐसे कोई सही जल्दी, कोई सही नहीं, सही उम्र है। पर उदाहरण करने वाला वो अलग है, शरीर अलग है। शरीर तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, वो उत्पन्न और नष्ट होना नहीं, वो तो है ही। कपड़े नए पहने वैसे कोई आदमी नया थोड़ी हो जाता है, वो तो पुराना है जो ही है, ऐसे ही पुराना आप रहते निरंतर अनादिकाल से, अनादिकाल से परमात्मा के साथ सदैव से। शरीर तो नए होते, नए पुराना तो पुराना हो जाए, शरीर नया हो जाता है, पहले नया पुराना छोड़ देता है, परंतु आप तो स्वयं पुराना होता ही कभी, आप तो एक रूप रहते हैं, आप कोई पुराना नहीं आते, पुराना शरीर होते हैं छोड़ देते, नया पुराना ये सब सब शरीर बनता है, ये विकार सब शरीर में होते हैं, आप निर्विकार है, आप शरीर में सब शरीरों में रहते हैं, किसी शरीर के साथ नहीं रहते। सब शरीर जितने 84 लाख शरीर है उन्हें धारण किए, और किसी शरीर के साथ एकता नहीं हुई, कभी होती ही नहीं एकता। शरीर कपड़े की तरह है, आप आदमी की तरह है, आप चित्र है, ये शरीर जड़ है। ऐसे शरीरों में रहते हुए आप परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव न्यासी, हम ईश्वर के हैं, आप साक्षात ईश्वर के हैं, अविनाशी है, नाश रहित है, साक्षात ईश्वर के परमात्मा के चेतन अमर सह सुरसी, आप चेतन है, मल नहीं आप में, आप में पाप नहीं है, आप में दोष नहीं है, शरीर के साथ में एकता बोध, ये गति है, ये एकता रहेगी नहीं, होगी नहीं, रहेगी कैसे, शरीर तो छूट जाएगा, मर जाते सही छूट जाता है, सही को छोड़ देते हैं आप तो चल देते हैं, तो सही तो यहाँ यही बना रहेगा। जो आप अलग रहेंगे तो आप अलग है, शरीर अलग है, शरीर पूर्ण होता है, आप पूर्ण नहीं होते। शरीर बल है, जवान है, बूढ़ा है, रोगी है, निरोग है, धनी है, निर्धन है, ऐसे तरह तरह के भाव बदलते रहते हैं शरीर में। आप नहीं बदलते, आप बदलते मैं वही हूँ। आप स्वयं कहते बालकपुर में खेलता था, पढ़ता था, आगे मैं काम करता हूँ, अवसर हूँ, ऐसे आप काम करते रहेगा। तो आप है तो आप तो अलग है, शरीर अलग है, शरीर बदलता है, बदलता है तभी तो बाहर से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, बदलता है। अस जाए दे बदले छह महीना में ऐसे आप में परिणाम नहीं होते, आप है जो होता है नहीं। बूढ़े होगा शरीर बूढ़ा होगा तो आप तो ऐसे बैठे, सही बालक बोल तो आप तो ऐसे विषय नहीं, आप तो रहते शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, एक विकास हो शरीर में होते हैं, आप देह विकार रहते हैं। आप शरीर के साथ मान लेते हैं अपने को, मान लेते तो भागदार हो जाते हैं। एक आदमी गाड़ी पे चला तो बोरी थी, बोरे में मतिये भरे थे और टिटी आया, उसे देखा मतिये किसने है, कोई नहीं बोला कमर है, कोई बोले उसे लेना हो तो क्या किसका है, कोई नहीं बोला तो सब वहां खा गए, सुनते सो खा लो टिटी खा ले, वही खा जाए, बुरा वही खा जाए, कोई मालिक मेरे तो पैसे लग रहे, मालिक बने तो पैसा लग जाए, इतना पैसा लो, इतना भाड़ा तुमने रख दिया गाड़ी में, कोई नहीं सुख हो बोझ से, ऐसे मालिक नहीं बने सब सुख गए, वो सब चीज हो जाती है। मालिक बनता है तो एक एक चीज का उसके पाप और पुण्य सब एक भोगना पड़ता है, क्योंकि उसमें साथ में एक एक हो गया, एक मालिक बन गया, मालिक बन गया पाप और पुण्य का सब सब लग गया। मालिक कोई नहीं बने तो सामान जी सब सभी खाओ, वास्तव में कोई पैसा ही लायक वो नहीं। इस तरह से सब संसार के साथ हमारा संबंध एक सा है, परंतु शरीर के साथ में एक मान लेते हो तो कोई माता पिता भाई कोई स्त्री कोई पुत्र ये मान लेते हो, उन्हें साथ मान लेते हो, अरे उन्हें साथ रहते नहीं, वे सब छोड़ देते हैं, मृत्यु होती है तो सब छोड़ देते, माँ बाप भाई कुटुंबी स्त्री पुत्र सब छोड़ देते, तो वास्तव में आप स्त्री पुत्र के नहीं है, आप माँ बाप के नहीं है, आप भगवान के हैं, साक्षात भगवान के अंश है, परंतु बन गए यहाँ, माँ है माँ बाप है भाई है स्त्री है ये पुत्र है, तो अपने बन गए तो शुभ होना पड़ेगा, तो लागू पड़े सभी, क्योंकि उसमें उसमें एक हो गए आप, शरीर के साथ एकता मान ली, जैसे स्त्री है वो विवाह होने से एक के साथ संबंध मानने से उसके साथ हो गई, संबंध नहीं है तो वो छोरी अलग है वो अलग है, विवाह हो गया एकता हो गई हमारी चीज, जहां जन्मे है वहां एकता छोड़ दी, अब वो गोद छोड़ दिया तो नया ही गोद हो गया। इस तरह से आप शरीर के साथ अपने को मान लेते हैं तो शरीर का गोद हो गया और पाप और पुण्य सब हो गया, सुख और दुख भोगते रहते हो, बार बार भोग देते हो। वास्तव में परमात्मा का अंश हो, साक्षात परमात्मा का अंश हो। कोई तरह की इच्छा नहीं हो किसी तरह की, तो संसार का संबंध नहीं होता। कारण गुण संघोष्य सदर्थ निवेश होगा, गुणों के साथ संबंध उपभोग से सत्ता सदोग्रह सूत्र वाले उपलोक जाते हैं और मध्योग्रह सूत्र मध्यलोक में जाते हैं, अधोगति तमसा तमोग्रह साथ संबंध से जाते हैं। गुणों के साथ संबंध होने से जनपन होता है, उनके साथ होने से उसके जीवन होता है। गुणों के साथ नहीं हो तो गुणातीत से उचित है, प्रकाशन से प्रवृत्ति से आजाद उची बात जात उची बात अपने संबंध ही नहीं, तो संबंध ही नहीं तो जनमण नहीं होता, जनमण होता ही नहीं, जनमण रहित हो जाते हैं। वास्तव में वो स्वरूप आप खुद का और संबंध मान लेते हैं, वो उसे हो जाता है। उसे वर्णकार आश्रमकार फिर उसके नियम होते हैं, सब सब सब लागू पड़ जाते हैं। जैसे एक छोरी के साथ संबंध होने से शास्त्र में कोई सासुर कोई ससुराल कोई खसारार कोई शालीन कोई तरह तरह के संबंध हो जाते हैं। एक स्त्री मरी है जयराम जी की, धीमुई दुआई चोर ऐसे शरीर को पकड़ दिया तो संसार मात्र के साथ संबंध हो गया, ऐसे शरीर को छोड़ दिया शरीर में ही तो संसार के साथ संबंध छूट गया। एक शरीर के साथ संबंध करने के कारण से मात्र संसार के साथ शरीर में गया। जैसे ब्याह करता है एक छोरी के साथ में, वह साथ संबंध होते ही संसार ससुराल और गांव में गांव का भी ससुराल हो गया। वो अरे साथ संबंध छूटा जयराम जी, ऐसे वास्तव में शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। मान लिया शरीर के साथ संबंध, अब सब लागू हो गया। एक स्त्री के साथ संबंध होने से शास्त्र सबके साथ में संबंध हो गया, वो ससुराल हो गया, गांव मात्र शास्त्र हो गया, सबके साथ संबंध। वो कहता मुकद भाई ऐसा मुका ये बात है, गांव मात्र के साथ संबंध। ऐसे शरीर के साथ संबंध होने से संसार मात्र के साथ संबंध, और एक शरीर का संबंध न छूटा कि संसार मात्र का संबंध छूट गया है। तो परमात्मा के साथ संबंध रखो, एक हम परमात्मा के परमात्मा हमारे बस मौज हो गई, सब छूट गया, आप छूट गए सभी। मुझे वास्तव जीव लोगे जीव हो तत्ना ईश्वर जीव हो जैसी ईश्वर से बोल दिया, ईश्वर से फिर संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, संसार का संबंध है ही नहीं, ठीक हो गया एक तो। ऐसे अपना संबंध संसार के साथ नहीं है और नहीं रहेगा ये। अभी आपकी स्त्री है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई है, और मरने के बाद किसी से संबंध नहीं, फिर पढ़ लेंगे कोई तो वास्तव में आपका संबंध भगवान के साथ है, भगवान के अंश हो आप, भगवान परम पिता है, परमेश्वर है, वो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा का संबंध सच्चा है। आप मानो तो है, नहीं मानो तो है, स्वीकार करो तो है, न स्वीकार करो तो ही है, वो तो रहेगा ही। और उसको आप नहीं मानोगे तो आप दुखी हो जाओगे, संसार के साथ अपना संबंध मानोगे, संसार तो रहेगा नहीं। आप जब आप तो मरते नहीं हो, शरीर संसार रहता नहीं, नहीं रहेगा दुख आपको होगा, क्योंकि आपने संसार को अपना मान लिया, अपना मान लिया बंद गए, अपना नहीं मान बंद छूट गए। मकान को अपना मानने से आपके भीतर से आसक्ति हो गई, और हम कोयले की लकीर को लेकर तो यार क्या कहता खराब होता है, और आपने 1 लाख लगाया 2 लाख पड़ गया और घर तोड़े रखो हमें मौज हो रही है तो सही है, तो सब ही अब चिंता होती नहीं, क्यों नहीं होती, हमारा है ही नहीं, हमारा मान लिया तो हो गया, इसलिए संसार को अपना मान लिया तो अपने में लागू हो गया, वो अपना नहीं माना और चट बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उनके लड़कों से तो वो हो गया, अंग्रेजा ने और नारद जी ने उपदेश दिया माँ बाप रहे, वो कह मैं जहाँ जाऊ माँ बाप तैयार रहते, मैं वो मेरे नहीं रहते, मैं किसी से रहू, मैं रहू तुम्हारे तो मुझे दिया, ये मेरे नए नए माँ बाप थे, नए नए तरस रहे गए, अपना माना रोन लग गया, अपना नहीं माना आप उतने ठीक, आपकी कन्या है जब तक संबंध ना हो बड़ी चिंता होती है, संबंध की चिंता मिट गई, कन्या आप गई और संबंध कर दिया आप रहे हैं, अब हवाई कर रहे हैं, अब उन्हें कहें कन्यादान कर दिया, कन्यादान संकलों के लिए कन्यादान कन्यादान कर दिया, कन्यादान किया, कन्या की चिंता बैठी, पास में बैठी है तो चिंता नहीं, जाओगे काम करे, अपने माना तब तक चिंता है, मकान को अपना माना तब चिंता है, अपना नहीं माना कोई रहो कोई रहो अपना है, अपना मानना है यही बंधन है, शरीर अपना बांधना है अपना ही नहीं, अपना परमात्मा है, परमात्मा का अंश है वो तो परमात्मा है, वो तो अपना रहेगा, अब मानो तो ही रहेगा नहीं मानो तो ही रहेगा, जानो तो ही रहेगा नहीं जानो तो ही रहेगा, परमात्मा का संबंध तो आपका रहेगा ही, संसार संबंध माना हुआ है, मानव शब्द नहीं मानव मिट गया, सही का प्यार कर देते वो नहीं मानते नहीं रहा, आगे दादी पर दादी बड़ी बड़ी बड़ी तेरे को याद ही नहीं करती, जहां पर पैदा हुई है पड़ी है बड़ी हुई है सहनी हुई है खर्चा लगाया है ब्याह किया है याद ही नहीं, याद ही मेरा घर है मेरा बेटा है मेरा पोता है ये मेरा पर पोता है ये बना है सब घर घर, इसी तरह संसार को अपना माना है, है परमात्मा के साथ साथ संसार अगर हमारे परमात्मा को मान ले तो निहाल हो जाए, एक सीधी बात है भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ, आप में से साधु निकलता है साधु मैं भगवान का हूँ, साधु हो गया घर वालों से सब मर जाए सब सही धनी हो जाए सही निर्द्र हो जाए सही सुख हो जाए, हमें क्या मतलब, हम तो साधु है हमारे क्या मतलब है ये बात। ऐसे संसार शवन छोड़ देगा। संसार में कुछ भी होता रहे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल अपना मान में से फंस गए। ऐसे भाई बंधु मान लेते हैं, कोई धर्म भाई मान लेते, कोई मान लेते, अपना मान लिया फंस गए, अपना नहीं माना करना बहुत मरे, अपने में कोई जिम्मेवारी नहीं। ये बात है, इस वास्ते संसार को अपना न मान कर भगवान को अपना मानो। जो कि अपने है वो अपने ही है, वो न मानने के कारण से दुख पा रहे हैं, मानने का शुरू हो जाएंगे दुख मिट जाएगा। यही बात है, सीधी सारी बात है। संसार के साथ अपना करने से दुख पाना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।